भीतर का जितना है वह सब प्राकृति है। थोड़ी ठीक है, देखिए क्रियाकारक फलात्मन संसारस्य, क्रियाकारक फल रूप जो संसार है, प्रत्येकम सात्विकादि भेदेन त्रैविध्यम उक्त्वा, प्रत्येक का जो है सात्विकादि भेद से त्रैविध्य कह करके संसारांतर्भूतम एव किंचित गुणत्रय अस्पृष्टम अपि क्वचित भविष्यति। कहते हैं कि संसार भूतम एव किंचित, ये संसार में रहने वाला ही कोई ऐसा हो सकता है कि गुणत्रय से अस्पृष्ट हो, गुणत्रय से नहीं मिला हो। तो कहते ऐसी आशंका करके कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अथ ये किसका अवतरण, ये अवतरण थोड़ा सा था कि अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारतः श्लोक आरभ्यते, प्रकरण के जो है इस उपसंहार का श्लोक बोलते हैं। अथ तदस्ति माने ऐसा कुछ है ही नहीं, संसारस्य सर्वस्यैव गुणत्रय स्पृष्टत्वं प्रकरणम्। प्रकरण क्या है, इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। प्रकरण में क्या बताया गया कि सारा का सारा संसार गुणत्रय के स्पर्श वाला है, है? ज्ञान भी बता दिया, कर्म भी बता दिया, कर्ता भी बता दिया, बुद्धि भी बता दिया, धृति भी बता दिया, फल भी बता दिया, ये सब जो है वह गुणत्रय के स्पर्श वाला है। अन्यद्वा जो प्राणी कहा था, अन्यद्वा अप्राणी इत्यत्र अप्राणी शब्देन प्रसिद्ध्या स्थावरादि क्रिय। अप्राणी शब्द से स्थावर इत्यादि शब्द ले लीजिए कि जो जड़ चेतन दो विभाग है, चराचर जो है ये सारा का सारा ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार बता दिया कि ये सारा का सारा जगत त्रिगुणात्मक है, प्रकृति कार्य है, इसलिए जो गुणातीत होना चाहता है उसको प्रकृति का आश्रय छोड़ करके स्वरूप आश्रय में आना पड़ता है। उसका सारा का सारा जो है वह विधान स्वरूप आश्रय से हो, उसका एक ही पुरुषार्थ है, एक ही आश्रय है, दूसरा आश्रय नहीं है। अब कहो फिर जगत कैसे चलेगा, जगत चलाने का ठेका आपने नहीं लिया है, वो तो प्रकृति चलाएगी। सांख्य ने तो कहा कि जगत को प्रकृति चला रही है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे चलाने से नहीं चलता है। अब थोड़ा विचार आगे के प्रसंग में आएगा कि प्रकरणार्थम उपसंहृतम अनुबद्ध, आगे के लिए संबंध बनाते हैं भाष्यकार भगवान। तो उसमें पूर्व का जो प्रकरण का उपसंहार कर दिया उसका अनुवाद करते हैं, सर्व संसार क्रियाकारक फल लक्षण। सारा संसार क्या है, क्रियाकारक और फल, इसे अतिरिक्त तो कोई जगत है नहीं। अरे क्रिया को कर्म को छोड़ दे, कारक छोड़ दे और फल छोड़ दे तो संसार में कुछ बचे नहीं। कारक कई प्रकार के हैं, कर्ता भी है, कर्म भी है, करण भी है, संप्रदान है, अपादान है, इसी कारकों में सब कुछ आ जाता है। तो कारक को छोड़ दे और क्रिया को छोड़ दे और ये फल को छोड़ दे तो कुछ भी संसार बचता नहीं है। इसी को कहा तस्य अनेकात्मकत्वेन हीयत्वं सूचयति, वो अनेकात्मक है और ही है, इसलिए अनेकात्मक है इसलिए ही है। हमको एक मेवा द्वितीय आत्म तत्व का जो है आश्रय जो लेना है तो न अकृत कृत न, वो कृत से जो है वो होने वाला नहीं है, इसलिए उसका ही तो कह दिया क्रियाकारक फल लक्षण। निर्गुणाद आत्मनो वैलक्षण्याच्च तस्य हीयता इत्या, दूसरे निर्गुण आत्मा है तो आप निर्गुण आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो गुण छोड़ना पड़ेगा आपको कि नहीं छोड़ना। आप जिस स्वरूप को जानना चाहते हैं वह स्वरूप निर्गुण है, तो गुण का आश्रय लेकर के आप निर्गुण को प्राप्त करेंगे कि गुण को छोड़ करके निर्गुण को प्राप्त करेंगे। इसलिए भी हेयत्व है कि निर्गुणाद आत्मनो वैलक्षण्याच्च, निर्गुण जो आत्मा है उससे ये गुणों का कार्य जो जगत है वह विलक्षण है, इसलिए कह दिया। हाँ, सत्व रजस तमो गुणात्मको, ये सत्व रज तम गुणात्मक किसका विशेषण है? संसार सर्वत संसार, एक लक्षण दे दिया क्रिया कारक फल लक्षण, दूसरा कह दिया सत्व रजस तम गुणात्मक, सत्व रज तम गुण वाला है, अविद्या परिकल्पित और ये अज्ञान से परिकल्पित है संसार, संसार अज्ञान से ही परिकल्पित है, क्यों? अहम ममेति संसार, देखो यही संसार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये संसार नहीं है, और ये संसार हो भी तो उससे आपका क्या संबंध बनता है? इसके साथ जो आपके अहंता ममता का संबंध है यही संसार है, और यही संसार आपका बनाया हुआ है, इसलिए इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर का बनाया हुआ संसार आपके बंधन का हेतु नहीं, पर हमने जो बना लिया है ईश्वर के बनाया हुआ संसार, ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत है, इसमें हमने मैं कह दिया, ये हमारा बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ थोड़ो, ये किसका बनाया हुआ है? शरीर ईश्वर ने बनाया, ठीक है, इंद्रियां ईश्वर ने बनाया, ये ठीक है, मन ईश्वर ने बनाया, ठीक है, बुद्धि ईश्वर ने बनाया, ठीक है, ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया, इसमें कोई बात नहीं, पर इसके साथ मैं जो है ये किसने जोड़ा? ये ईश्वर ने नहीं जोड़ा, ये ईश्वर ने नहीं जोड़ा, ये ईश्वर ने नहीं जोड़ा, इसको इसने इसको हमने जोड़ लिया, इसको जिसलिए हमने जोड़ लिया, इसके साथ मैं आपने जोड़ लिया, तो जब एक के साथ मैं को आप जोड़ लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे कि नहीं? ईश्वर अवस्था में आप बलवान सब बना सकते थे, अब एक के साथ जब मैं को जोड़ लिए तो आप कमजोर हो जाएंगे, और दूसरे क्या है? अज्ञान आ गया, आप अपने वास्तविक स्वरूप को आप भूल गए, और ईश्वर श्रेष्ठ जो गुण है ये गुण के साथ आप अपने को जोड़ लिए, तो गुण का आश्रय ले लिया आपने, आपने गुण का आश्रय ले लिया, यही है गुणाश्रय, और गुणातीत तो यही है कि इस आश्रय को छोड़ दीजिए, तो अहम इसके साथ हमारा बनाया हुआ है, क्यों कि देखिए इस शरीर के साथ तो हम आपने नहीं रखा है, यदि ईश्वर बनाए हुए सभी शरीर के साथ हम करना होता यह स्वाभाविक होता तो सभी के साथ होना था, इसके साथ तो आपने हमको नहीं जोड़ा, इसके साथ आपने हमको जोड़ दिया, तो अहम का अर्थ ये हो नहीं सकता है, अहम का अर्थ ये भी नहीं हो सकता, अहम का अर्थ ये भी नहीं, तो इसके साथ जोड़े तो आपके अंदर आ गया अहंकार, अब वो एक कार उसके साथ लग गया आपके साथ, अब अहंकार हो गया, बस अब वही जहां ले जाए तहां जाओ, अब अहंकार जहां ले जाए वहां पर अहम जा रहा है, बताओ कार पर बैठ गया ना, तो ये यहां पर विचार करने का है, ये सृष्टि हमारी है, इसलिए इसको आपको ही छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी सृष्टि, ईश्वर ने कहीं नहीं कहा कि इसमें अहम करो, शास्त्र ने भी कभी नहीं कहा कि इसमें अहम करो, शास्त्र तो रोज कहता है कि ये तुम नहीं हो, पर शास्त्र की बात न मान करके ईश्वर रोज कहता है गीता में कि ये तुम नहीं हो, पर ईश्वर शास्त्र की बात नहीं मान करके हम अहम इसमें कर रहे हैं तो हमारी सृष्टि है कि ईश्वर की सृष्टि है? कैसे आप सृष्टि कर लेते? एक के साथ जब जोड़ दिए ना, एक के साथ अहम को जोड़ दिए तो सामर्थ्य आपकी चली गई। यही अज्ञान सिद्ध करता है। तो एक सृष्टि तो हमने ये कर ली, अब फिर शरीर का संबंध जितना था शरीर के संबंध में मम कर लिया, वो भी ईश्वर सृष्टि है, पर उस ईश्वर सृष्टि में हमने मम कर लिया। तो अहम और मम यही संसार है और इसी के आश्रय जीव चल रहा है। जब इस अहम मम को छोड़ दे, अहम छूट जाएगा तो मम भी छूट जाएगा, पर मम को पहले संकुचित करेगा तभी अहम को छोड़ पाएगा, नहीं तो जो है मम में रस लेगा तो अहम कैसे छोड़ेगा। इसलिए पहले मम से संकुचित हो फिर अहम को छोड़े। इसीलिए घर छोड़ दिया था इसने कि मम को छोड़ दे रहे हैं। अरे माता से ममत्व था, पिता से ममत्व था, भाई से ममत्व था, घर से ममत्व था, जाति से ममत्व था, कुल से ममत्व था, संबंधियों से ममत्व था, जड़ चेतन का ममत्व था। अब उस ममत्व को तोड़ दिया, अभी तो घर छोड़ा, उस ममत्व को तोड़ दिया। अब ममत्व जो तोड़ा था किस लिए तोड़ा था, उस ममत्व को किस लिए तोड़ा था, इससे अहम छोड़ने के लिए तोड़ा था। ये ममत्व इस अहंता को पुष्ट करता था, उस ममत्व को तोड़ दिया। तो तोड़ा किस लिए था, तोड़ा था कि ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में जो अहम है इस अहम को तोड़ने के लिए। अब इस अहम को हमने तोड़ा नहीं, इस अहम ने फिर मम बना लिया। भाई जिस प्रयोजन के लिए मम को तोड़ा था उस प्रयोजन में हम लग करके इसके साथ अहम को तोड़ा नहीं तो अहम पुष्ट होता गया। जब अहम पुष्ट होता गया तो मम बना ही लेगा है? तो एक घर छोड़ा था दूसरा बना लिया, पुत्र छोड़ा था तो शिष्य बना लिया है? तो सब वैसे का वैसे मम फिर आ गया। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं भाई, मैं किसी को आरोप नहीं कर रहा हूं पर प्रक्रिया बता रहा हूं। आपने नहीं बनाया तो आप क्यों जो है दुखी सुखी होते हैं। यदि किसी ने बनाया हो तो उसके ऊपर मेरी बात जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु की स्थिति यही है कि नहीं, वस्तु स्थिति यही है। तो वो जो तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया था ये अहम को तोड़ने के लिए, यही सबसे खतरनाक। ये देहाध्यास जो था इसको तोड़ने के लिए तोड़ा गया था, पर उसको तोड़ने में न लग करके दूसरी चीज में लग गए हम। जब दूसरी चीज में लग गए तो अहम पुष्ट होने लगा, और तो उस समय तो कमजोर हो गया था, वो तो अहम बेहोश हो गया था उस समय। उस समय मम पूरा टूट जाए तो अहम एकदम निष्प्राण हो गया, पर हमने फिर उसको खिला पिला के पाल लिया, क्योंकि उसको जड़ से काटने के लिए, उसका जड़ जो अज्ञान है, या ज्ञान को काटने के लिए हमने पुरुषार्थ नहीं किया। तो अज्ञान को काटने के लिए जब पुरुषार्थ नहीं किया तब वो जो करने लगे उससे मम जीवित हो गया, कि अहम जीवित हो गया। हम जो मृत्यु जो मरने के समान हो गया था, मूर्छित हो गया था, वो मूर्छित अहम फिर जीवित हो गया। और फिर जीवित हो गया तो जीवित होकर के पुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया तो फिर ऐसा मम बना लिया उसने कि अब क्या कहा जाए। यही बात हुई है, इसलिए हमको इस विषय में सावधान होने की अपेक्षा है। कि इस अहम को काटने के लिए ही दिन रात प्रयास करना पड़ेगा। अब वो ताकत इसलिए है साधु में कि जब एक बार मम छोड़ने में वो समर्थ था तो उसमें ताकत आ गई, कुछ भी छोड़ सकता है। जो घर छोड़ दिया उसको स्थान छोड़ने में कोई शर्म नहीं है, उसका स्थान छूटे हुआ है, क्योंकि वो छोड़ा है ना, उसको अनुभव है। जो एक बार पर्वत के शिखर पर चढ़ा है वो बुढ़ापे में भी पर्वत पर चढ़ जाता है, पर जो नहीं चढ़ा है उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ सकती। इसलिए इसको मम तोड़ने में कुछ नहीं लग सकता, तो मम तो इसका टूटे हुआ है। इसको दिन रात लगना चाहिए कि शरीर से लेकर के जो अहंकार पर्यंत में जो अहम बैठा हुआ है, इस अहम को यही विशिष्ट बना करके रखा है, इस अहम को तोड़ करके अपने सामान्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए आसुप्ते रामृते कालम नैत वेदांत चिंतया न दद्यात अस्वरम किंचित कामादीना मनागत। ये पुरुषार्थ जो है वह अपेक्षित है। इसलिए साधु का मम कभी प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको आदत है। इसलिए इसको दिन रात जो है इस शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत में जो मैं बैठा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कि अविद्या परिकल्पितः समूलः। ये अविद्या परिकल्पित जो है, अविद्या के सहित जो है, ये अनर्थम उक्तः, ये अनर्थ है, अनर्थ, ये अनर्थ, यही अनर्थ है, और कोई अनर्थ है, इसका आश्रय जो है यही अनर्थ है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि अनर्थत्वाच्च तस्य त्याज्यत्वं, जिसलिए अनर्थ है इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। अनर्थत्वं च अविद्या परिकल्पतत्वेन अवस्तुनो वस्तुवद्भानम्। अनर्थ यही है कि अविद्या परिकल्पित होने से ये अवस्तु है, वस्तुतः वस्तु ही नहीं है, और वस्तु के समान जो भान हो रहा यही अनर्थ है। ये वस्तु ही नहीं है, जिसमें हमारा अहम मम टिका है वो वस्तु ही नहीं है, पर वस्तु के समान जो भान हो रहा है यही अनर्थ है, इसको काटने का प्रयास करना चाहिए। इत्याह अविद्या का न केवलम अष्टादशे संसारो दर्शितः किंतु पंचदशे अपि इत्याह। कहा केवल यह 18वें अध्याय में ही संसार का स्वरूप नहीं बता रहे हैं, 15वें अध्याय में बड़े विस्तार से भगवान ने कहा ऊर्ध मूल मूल अधशाख अश्वत्थम प्राहु रव्य। तो इसी को कहते वृक्ष रूप कल्पनया च ऊर्ध मूलम इत्यादि ना उक्त। ये बात जो है संसार की बात जो है वृक्ष रूप कल्पना के द्वारा ऊर्ध मूलम इत्यादि 15वें में बात कही गई, और उसको काटने का उपाय भी कहा गया। वही कहा चकाराद उक्त संसार इत्यनुकृष्यते, चकार से लेना लेना 15वें में ये बात कही गई है। अब संसार ध्वस्ति साधनम सम्यक ज्ञानम च तत्रैव उक्तम इत्या। संसार के नाश का साधन क्या है? सम्यक ज्ञान, ये भी वहीं पर कहा गया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् इति च उक्तम्। पहले असंग रूपी शस्त्र से काटो इसको, ये असंग रूपी शस्त्र से जब तक ये अहंता ममता को हम काटेंगे नहीं, तब तक इसे जो है ज्ञान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। तो ही कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, ये जो है वह दृढ़ बनना पड़ेगा आपको, तभी कटेगा। इसका जो संग बना हुआ है, आप असंग हैं पर इसका संग प्रतीति हो रही है, इसको आप दृढ़ बनेंगे अपने स्वरूप में जो है दृढ़ बनेंगे तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो दृढ़ेन छित्वा, पहले असंग शस्त्र से इस अहंता ममता को काटे, ततपदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर वो परमार्थ का जो परम पद जो है, तद विष्णु परमम पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, ये परमात्म पद का अन्वेषण तभी बनेगा। और जब तक इसका संग बना हुआ है, विषयों का संग बना हुआ है, तब तक परमार्थ तत्व का अन्वेषण बड़ा कठिन है, क्योंकि बुद्धि तो यही रस ले रही है, वो निश्चिंत है। और जब ये टूटेगा तब फिर जो है बुद्धि में जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए। तो इसी को साधन बता दिया, वृत्तम अनुद्य अनंतर संदर्भ तात्पर्य मा, ये वृत्त का अनुवाद करके अब आगे कहे जाने वाला जो संदर्भ है उसका तात्पर्य कहते हैं। तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वा, ये सारा का सारा जगत है त्रिगुणात्मक, संसार कारण निवृत्ति निवृत्ति अनुपपत्तौ प्राप्तायाम, तब तो संसार कारण की निवृत्ति होगी ही नहीं। यथा तन निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्यम, इसलिए जैसी इसकी निवृत्ति बने, संसार में तो कोई निवृत्ति का कारण बनेगा नहीं, तो क्योंकि वह त्रिगुणात्मक है इसलिए जैसी इसकी निवृत्ति हो वैसा कहना चाहिए। थोड़ी टीका है, उक्तो विनिवर्तयिषित संसार, जो कहा गया जिसका निवर्तन करना है ऐसा जो संसार है वह सत्य सत्य सप्तम्या माने तत्र के द्वारा परामर्शित। सर्वो ही संसारो गुणत्रयात्मक, सारा संसार तीन गुण वाला है, नच गुणा नाम प्रकृत्यात्मा का नाम संसार कारणी भूता नाम निवृत्ति युक्ता। अब जब सारा का ये प्रकृत्यात्म जो गुण है वही संसार का कारणीभूत है, उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? प्रकृति नित्यत्वात्, क्योंकि सांख्य भी प्रकृति को नित्य मानता है, अब प्रकृति है तो उसका गुण भी है कार्य भी है, इसलिए इसकी निवृत्ति तो संभव नहीं है। इत्याशंकायाम, ऐसी आशंका होने पर स्वधर्मानुष्ठानात् तत्व ज्ञानोत्पत्त्या गुणानाम अज्ञानात्मका नाम निवृत्ति ही यथा भवति तथा स्वधर्म जातम वक्तव्यम। इसलिए कहा पहली सीढ़ी तो यही है भाई, इसको दूर करने के लिए क्या है? स्वधर्मानुष्ठानात्, अपने जीवन को धर्मनिष्ठ बना लो, अपने धर्म का जो जहाँ है, जो जिस आश्रम में है जिस वर्ण में है उसी प्रकार के धर्म का शास्त्र के द्वारा कहित धर्म का अनुष्ठान जो है, अनुष्ठान से जो है निष्काम अनुष्ठान से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और गुण जो है अज्ञान कल्पित है इसलिए अज्ञान आत्मका नाम गुणा नाम निवृत्ति ही, अज्ञान अज्ञान दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाने से अज्ञान पर खड़े हुए गुणों की निवृत्ति यथा भवति तथा स्वधर्म जातम वक्तव्यम। इसके लिए पहले धर्म की चर्चा कर लेनी चाहिए कि किसका क्या धर्म है, किसको किस प्रकार का धर्म है और कैसे उसका पालन करना चाहिए, तो ये कहना चाहिए। इसीलिए उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति है कि प्रत्येक का धर्म यहाँ पर बताएंगे, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, तो ये धर्म के कथन की प्रवृत्ति इसीलिए है। तत्त वर्ण प्रयुक्त धर्म जाता अनुपदेशे, जिस जिस धर्म में जो है उसके जो उपदेश हो जाने से उपसंहार प्रकरण प्रकोप स्यादित्या, तब तो जो है उपसंहार कहाँ हुआ, उपसंहार प्रकरण का प्रकोप हो जाएगा ना, हम तो फिर जो है वह प्रक्रिया नहीं शुरू कर दिए, अब धर्म का कथन आपने शुरू कर दिया और ये है उपसंहार प्रकरण, उपसंहार प्रकरण में नई चीज नहीं शुरू की जाती है। धर्मजात कहाँ है? तत्त्व वर्ण प्रयुक्त धर्म जात अनुपदेशे च उपसंहार प्रकरण प्रकोपश्चात। कहते हैं कि नहीं, इससे नहीं जो है वह उपसंहार प्रकरण का, उसका हम नहीं कहेंगे तो जो है वो पूर्व पक्ष हमने कहा, यदि हम जो है उसका उपसंहार नहीं करेंगे, उसका उपदेश नहीं करेंगे तो उपसंहार नहीं होगा, उतनी कमी उसमें रह जाएगी, क्योंकि ये बात पहले नहीं कही गई, पहले नहीं कही। अब उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। ये हुआ था ना, कहाँ तक है? स्यात् तथा वक्तव्यम्। कोई बात नहीं, उसको कर ले। प्रश्न ये है कि ये बात आ गई थी कि त्रिगुणात्मक जो संसार है, अब आपको गुणातीत होना है, क्योंकि जब बता दिया कि ये सारा का सारा जो है गुण से व्याप्त, तो गुणातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुणातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये बताया कि असंग शस्त्रेण ध्रेण छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गतव्य। असंग शस्त्र से पहले इसका छेदन करना। तो असंग शस्त्र से छेदन कैसे करेगा? तो छेदन यही है कि आपका स्वरूप असंग है, आत्मा है असंग, इसलिए संसार के साथ उसका कोई भी संबंध है। जब आपको ये समझ में आवे कि दर्पण का किसी मुख के साथ कोई संबंध नहीं, भले ही दर्पण में मुख दिखता है पर दर्पण का किसी मुख के साथ कोई संबंध नहीं, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पर्दा का चित्र के साथ कोई संबंध नहीं, तब आप पर्दे में चित्र को देखते हुए भी, पर्दे में धू धू करके अग्नि जलता देखते हुए भी आप जानते हैं कि ये पर्दे में ही दिख रही, पर पर्दे के साथ कोई संबंध इसका, तब क्या होगा कि फिर आप उस पर्दे के स्वरूप को जानने के लिए आपके अंदर उत्कंठा हो जाएगी, क्योंकि अब आप छोड़ने में समर्थ हो गए ना, तब आप छोड़ने में समर्थ हो गए, आपका स्वरूप असंग है, इसलिए सब कुछ छूटा हुआ है, तो जो चीज छूटी हुई है उसके छोड़ने में कोई बल नहीं है। पर हम ये बात हमारे समझ में नहीं आती, सभी चीज जगत की छूटी हुई है आपसे, किसी जगत की कोई वस्तु आपको पकड़े नहीं, और सब छूटी हुई, पर सब छूटी हुई है ये बात नहीं समझ में आती, इसलिए ऐसा लगता है कि जगत हमको पकड़े हुए है। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं फिर भी छूटी हुई है, यही तो माया है ना, माया का आश्चर्य यही है कि ये छोड़ नहीं पा रहा है, किसको छोड़ नहीं पा रहा है, जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उस जगत को छोड़ नहीं पा रहा है। अब इससे जो है वह अघटन घटना प्रति जैसी माया क्या हो सकती, बोलो? संसार की सभी वस्तु जो छूटी हुई है उसको छोड़ नहीं पा रहा है, जो शरीर चिता पर पड़ा हुआ है, नर्मदा में पत्थर बांध करके फेंका जा रहा है, उसका अभिमान नहीं छोड़ पा रहा, उसमें से हम नहीं निकाल पा रहे, जबकि उसके साथ कोई संबंध नहीं, उसका उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, यही माया है। इसलिए कहा है पहले असंग जो है, ये संग छोड़े बिना जो है वह काम नहीं चलेगा, इसका संग, इसकी आसक्ति जब छूटेगी जगत की तब उस परमात्मा के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और जब तक जो है इस जगत की आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक परमात्मा के दर्शन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। परमात्मा का दर्शन तो आप करना चाहते हैं पर परमात्मा के दर्शन का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और जगत की वस्तु की आसक्ति जब छूट जाएगी आप असंगता का अनुभव करेंगे तब आप जो है वह उस परमेश्वर के दर्शन का अभी वहीं बैठ जाए वहीं बैठ जाए वो चटाई पीछे बैठ जाए परमेश्वर के दर्शन का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा ततः परम तत्परिमार्गितव्य किसको यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूलि। इसी बात को यहाँ कहा असंग शस्त्रेण दृहेण छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम इति च उक्तम। ये बात जो है वह कही गई वृत्तम अनूद्य अनंतर संदर्भ तात्पर्य मा। ये वृत्त का अनुवाद करके अब आगे वाला जो संदर्भ है उसका तात्पर्य बताते हैं कि तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात् इसलिए सारा का सारा जगत त्रिगुणात्मक है इसलिए संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्तो प्राप्तायाम यथा तन्निवृत्ति स्यात् तथा वक्तव्य। कहा जब त्रिगुणात्मक ये संसार है त्रिगुणात्मकत्वात् संसार कारण निवृत्ति अनुपपत्ति तो संसार का संसार कारण की निवृत्ति संसार कारण हो गया त्रिगुण है? अब त्रिगुण तो नित्य है मैंने सांख्य की दृष्टि में क्या है प्रकृति नित्य है। जब प्रकृति नित्य है तब फिर उसको तो आप निवृत्त कर नहीं सकते हैं। अब जब इसकी निवृत्ति कर ही नहीं सकते हैं तो संसार कैसे निवृत्त होगा। तो यथा तन निवृत्ति स्या तथा वक्तव्यम जैसे इसकी निवृत्ति हो सकती है वह उपाय कहना चाहिए। ये बात यहाँ पर कहा ठीक है मैं देखिए कि उक्तो विनिवर्तयिषितः संसारः कहा गया जिसको निवर्तन करना चाहते जो निवर्तन करने को इष्ट है ऐसा जो संसार सत्य सप्तम्या परामृश्यते वो सत्य सप्तमी से परामर्श उसका किया जाता है। सत्य सप्तमी क्या है तत्र नहीं ये आया ना उसे कोई मतलब नहीं है पहले जो है सत्य सप्तमी देखिए सत्य सप्तमी कहाँ है हाँ तत्र तो है पर तत्र सती हाँ वही है सप्तमी। सर्वो ही संसारो गुणत्रयात्मक सभी संसार गुणत्रयात्मक है न च गुणानाम प्रकृत्यात्मका नाम संसार कारणीभूतानाम प्रकृत्यात्मक जो गुण है जो संसार के कारणीभूत हैं इनकी निवृत्ति युक्त इनकी निवृत्ति तो आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते प्रकृति नित्यत्वात् क्योंकि प्रकृति तो नित्य है। ऐसी आशंका करके आशंकायाम स्वधर्मानुष्ठानात् तत्व ज्ञानोत्पत्त्या ताकि साधन करे। प्रथम साधन क्या है स्वधर्मानुष्ठान ये स्वधर्मानुष्ठान ही प्रथम साधन उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद ज्ञान होगा ज्ञान के द्वारा जो है अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। तो स्वधर्मानुष्ठानात् तत्व ज्ञानोत्पत्त्या गुणानाम अज्ञानात्मका नाम गुण जितने हैं वह अज्ञान रूप हैं इसलिए निवृत्ति ही उसकी निवृत्ति यथा भवति तथा धर्म जातम वक्तव्यम इसी प्रकार इस धर्म का उपदेश करना चाहिए। इति उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति ही इसी के लिए उत्तर ग्रंथ की प्रवृत्ति है। तो धर्म का उपदेश कैसे करेंगे तत्तद वर्ण प्रयुक्त धर्म जातान उपदेशे तत्तद वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्ण में जो जो धर्म समुदाय जिसके लिए है उसका अनुपदेशे च उपसंहार प्रकरण प्रकोप। यदि उसका उपदेश न करें तो उपसंहार प्रकरण का प्रकोप हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं सर्वस्य गीता शास्त्रार्थ उपसंहर्तव्य। ये गीता शास्त्र के संपूर्ण अर्थ का यहाँ पर उपसंहार है। उपसंहृते गीता शास्त्रार्थे यदि सर्वो वेदार्थ स्मृत्यर्थश्च सर्व उपसंहृत। पहले कह चुके हैं कि गीता शास्त्र जो है इसमें जो है उपसंहार ये संपूर्ण वेद शास्त्र का उपसंहार है 18वें में। तो उपसंहृते गीता शास्त्रार्थे यदि सर्वो वेदार्थ सभी वेदार्थ और स्मृति का अर्थ भी उपसंहृत है तथापि मुमुक्षु भी अनुष्ठेयम् अस्ति वक्तव्यम्। फिर भी मुमुक्षु के द्वारा जो है यह अनुष्ठेय है ये कथन करना है। इसलिए अवशिष्टम इत्याशंक्या कहते मुमुक्षु भी अनुष्ठेयम् अस्ति वक्तव्यम्। मुमुक्षु के द्वारा जो अनुष्ठान करना चाहिए वह कहना शेष है। ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं कहना शेष नहीं है। ये सारा का सारा जो हम कह रहे ये तावान च सर्वो वेद स्मृत्यर्थ। मुमुक्षु के द्वारा जो अनुष्ठेय है वह कहना अभी शेष नहीं है। यही स्वधर्म पालन जो है जो स्वधर्मानुष्ठान है यही जो है वह संपूर्ण वेदों का संपूर्ण स्मृति का अर्थ है। और पुरुषार्थम इच्छद भी अनुष्ठेय जो पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं उनके द्वारा यही अनुष्ठेय है। तो चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति उसके लिए अनुष्ठेय क्या है कि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र के द्वारा कहे गए धर्म का पालन यही अनुष्ठेय है। इति एवम अर्थम च ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते। इसी अर्थ को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि को लेकर के यहाँ पर कथन करते हैं। देखिए अनुष्ठीय परिमाण निर्धारणवत् उक्त शंका निवर्तनम शास्त्रार्थोपसंहारश्च इति एतद् उभयम् चकारार्थ। जो कह दिया था च एतावानेव च नहीं सर्वस्य सर्वस्य गीता शास्त्र उपसंहर्तव्य एतावानेव च सर्वो वेद स्मृत्यर्थ। तो कहते अनुष्ठेय जो है एतावानेव च से क्या लिया कि अनुष्ठेय परिमाण निर्धारण के समान उक्त शंका का निवर्तन भी हो गया कि कुछ इसमें शेष नहीं है। शंका क्या किया था कि अभी जो है मुमुक्षु के लिए जो अनुष्ठेय पदार्थ है वह वक्तव्य है। तो ये शंका की भी जो है निवृत्ति शास्त्रार्थोपसंहारस्य शास्त्र के अर्थ का उपसंहार एतद् उभयम् चकारार्थः चकार के द्वारा ये दोनों ले लेना यानी अनुष्ठेय परिमाण निर्धारण के समान उक्त शंका का निवर्तन और शास्त्र के अर्थ का उपसंहार ये दो। संपत्ति वर्ण चतुष्टयस्य अनुष्ठेयम् धर्मजातम् असंकीर्णम् इति सूत्रम् उपन्यस्यति। अब जो है वर्ण चतुष्टय कौन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अरे भाई टीका में देखिए संप्रति वर्ण चतुष्टयस्य वर्ण चतुष्टय कौन हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसके द्वारा अनुष्ठेयम् इसके द्वारा अनुष्ठेय जो धर्म जातम धर्म समुदाय उसको असंकीर्णम मन मिला करके नहीं अलग अलग करने के लिए सूत्रम उपन्यस्यति। ये सूत्र का उपन्यास करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम इत्यादि आरभ्यते। असंकीर्ण धर्म जातम असंकीर्ण ये अलग अलग करके ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परम तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ये श्लोक बहुत विवादास्पद है, इसको बहुत ध्यान से श्रवण करने योग्य। कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च हे परम तप, हे शत्रुनाशक अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके कर्माणि प्रविभक्तानि, इनके कर्मों का विभाग है। कहते इनके कर्मों का विभाग क्या है, सब जो जगत में जन्म लेते हैं तो जन्म लेते हैं तो सभी के लिए एक समान कर्तव्य प्राप्त हुआ। अरे जन्म तो सबका एक प्रकार से होता है, माता के गर्भ से ही ब्राह्मण का बालक जन्मता है, माता के गर्भ से ही क्षत्रिय का बालक जन्मता है, वैश्य का बालक जन्मता है या शूद्र का बालक जन्मता है। इसको जैसे भूख लगती है उसको भी उसी प्रकार से भूख लगती है, इसको जैसे पैसे की आवश्यकता है उसको भी उसी प्रकार पैसे की आवश्यकता है, इसको जैसे जगत की कामना है उसको भी जगत की कामना है, इसको भी जैसे ठंडी गर्मी लगती है उसको भी ठंडी गर्मी लगती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वह ये तो समान है, तो जब समान ही है तो इनके कर्म का प्रविभाग किस आधार पर होगा। अरे वो स्कूल में जाएगा तो वो भी पढ़ना सीख लेगा और वो भी पढ़ना सीख लेगा, शूद्र यदि जो है वह वेद पढ़ने लगे तो जो है वो भी वेद पढ़ना सीख लेगा, ब्राह्मण भी सीख लेता है तो वो भी सीख लेगा। तो इनके कर्म का प्रविभाग कैसे करते हैं, इनके कर्म का प्रविभाग किस आधार पर होगा। कहते कर्म का प्रविभाग इस आधार पर होता है कि जिसलिए प्रत्येक व्यक्ति का वस्तुतः कर्म का प्रविभाग है। विचार करके देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के ही कर्म का प्रविभाग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म का हेतुभूत जो कर्म संस्कार है वह एक नहीं है, वह एक नहीं, वह भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा भिन्न भिन्न है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कर्म संस्कार भिन्न है, पर कर्म संस्कार भिन्न होने पर भी कुछ लोगों में समानता है, कुछ लोगों में एक प्रकार की समानता है, और वो समानता दो प्रकार से होती है। वो समानता एक प्रकार से इस प्रकार होती है कि इस जीव का पूर्व जन्म का जो कर्म संस्कार है ये है बीज, ये क्या है बीज, उस बीज को जगाने के लिए गर्भाधान से लेकर के एक वातावरण मिलना चाहिए, एक वातावरण मिलना चाहिए। वो गर्भाधान से लेकर के और आगे तक जो है जब तक एक बालक सुदृढ़ नहीं हो जाता तब तक तो बहुत ही तीव्र वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य का बालक है, उस मनुष्य के बालक को यदि पशु के साथ जीवन भर रख दीजिए तो आप मनुष्य बना पाएंगे, उसको बनेगा क्या, नहीं बन सकता, मनुष्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य पशु को के बालक को मनुष्य के साथ रख दीजिए तो पशु रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं, वो अपने पशु स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, वो पशु रहेगा, वो आपकी बोली नहीं सीख लेगा। आप अपने साथ छोटेपन से ही किसी पशु बालक को रखे तो आपकी भाषा सीख लेगा, वो आपकी भाषा नहीं सीखे, वो जैसे प्रकृति में उसको बोली प्राप्त है शरीर से उसी प्रकार बोलेगा। लेकिन मनुष्य का बालक ऐसा नहीं, वो जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, जैसा देखेगा वैसा करेगा। अभी कल के पेपर में था कि कुछ बालक जो है वो पिस्तौल रखे थे और अपने अध्यापक का घेराव करना चाहते थे, तो पता लगा तो फिर जो है वह पुलिस बुलाई गई, पकड़े गए। तो पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने टीवी में जो सिनेमा देखा था तो उसमें इस प्रकार का था, तो मेरे मन में भी आया कि हम अध्यापक को ऐसे धमका दे। तो बताओ कहां से उसको मिला।